آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائل آیات شپک منزوستم کی چکل قیامت قائم شین الملک یوم اذن للہ بادشاہی و پدغر ازبانی یوازد اللہ دپارا ثابت وی او اللہ رب العزت فی سلب کبی پمند دوی کی او بیا دا فیصلی تفصیل بیانولو چې کومو کسانو ایمان کامل روڑے او نیک اعمال کئی نو د دری بارک در رب العالمین فیصل بسی فی جنات النعیم وی با دری پا جنتنو د نعمتنو کے اوز داغ خلق بارک در رب العالمین د فیصلی تفصیل ذکر کئی چچا دنیا کی دی ایمان نا اعراض کرے و کفر اختیار کرے و والذین ها کسان کفرو چی کافر دی وکذبو بی آیاتنا و دروغ نسبت کرے دی زمونگا آیاتنو تا چی دا دوبارہ جو اندن داوی دروغ دی جنت و جہنم آغا رشتینی نگڑی حساب کتاب آغا رشتیاں نگڑی دیتا با اللہ عذاب دا ذلت عذاب دا شرمندگی او دا رسوائی ورکی اس دی رسو آیات مبارک کی اللہ دا جہاد او دا حجرت فضائل ذکر کی فرمائی والذین ہا کسان ہاجروا فی سبیل اللہ چہ حجرت کڑے دے دا اللہ لارکی یعنی دار الکفر پریخ ہے او دار دے اسلام تراغلی او دے سباب درس کی دے حجرت تفصیل در لبیان شو او دے حجرت اغگن اقسام در لبیان شو چی حجرت پسو قسم رے ابتدائی حجرت دا غوق نشورو شوے ہو چی کل نبی علیہ السلام مکہ مکرم پریخوا و مدینی منوری تلارو نو پا دا غوق پا ہر مسلمان بانی دا هر قسم دار الکفرنا کاغا مکوا او کنورو مدینی منوری ته حجرت کول فرض او چکلا مکہ مکرم فتح شوا نو دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چلا حجرت بعد الفتح وی دا فتح دا مکین پس اس دا مکین مدینی ته حجرت کول پاتے نشو یو تر قیامت پوری دار الکفر ندار اسلام ته حجرت تے ندا امیشہ دا پارا باقی پاتے دے چپکم مقام کی او سڑی تا دین خطر روی او دے پا دین بانے کلاو طریقی سر عمل نشی کولے آغازے کے غلب دا کافر دا ند دا غزین حجرت پا دبانے ضروری دے چی دے او داسی زیت الارشی چی کلاو طریقی سر آپ پخبل دین بانے عمل اکرشی والذین هاجروا هاجروا فی سبیل اللہ چه ہجرت کڑے دے دا اللہ لارکی او دے ہجرت نفس جہاد کولو ثم قتلوا او بیا شہیدان کڑی شوی دی قتل کڑی شوی دی او ماتو یا غی مڑ شوی دی پخپل مرگ بانے لیرزقنہم اللہ نخامخا رزق بور کی اللہ دویتا رزق جنت رزقاً حسنا رزق خیستا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ خَامَخَا دَا اللَّهُ وَرَدْ رِزِقْ وَرْكَ اُنْكُنَ لِهِ اور اس آیات مبارکہ کی ورسر نوری وادیم کی لَيُدْخِلَنَّهُمْ خامخا وردن نبکی اللہ دغ مهاجرین او دغ مجاہدین او شہداء مدخلن زید وردن نکی دوتا مدخلن کچری ظرف مکان شی نداب دا یدخلن دا پارا دا دید پارا با مفول ثانی شی لیدخلنهم مدخلن خامخا وردن نبکی اللہ دوی مدخلن زید وردن نکی دوتا یا مدخلن دے دے کہ مصدر میمی دے نو که مصدر شی ندا منصوب دے بنابر مفعول مطلق خامخا ورداخل بکی دوی لر مدخلن پو ورداخلول سرا دا سی ورداخلول یا مدخلن دا سی زید ورداخل دو یردونہو چی دی بخوخوی غیل رچغ جنت دے و ان اللہ بیشک اللہ لعلیم خامخا پوہ دے حلیم او حلم او صبر والدے دیکھ گرد مہاجرین لوی اجر ذکر کو او یو سنے دو وطن نووتو در حجرت پنیت د دار الکفر ندار اسلام تلاڑو دار کفر غیلوی چلتا د کافر غلبوی د کافر قانون دے مسلمان پکی مظلومان جون تی رہی دار اسلام غیلوی چتابان دے اسلام بارکی حس قسما پابندی نی نو کم مسلمانان چې د دار حرب نه دار اسلام تراشی نو کدی په جهاد کې شهیدان شول او یا که په خپل مرګ مړ شول د دې دواړو اجر او ثواب د باز علماء په نزی او شانته یو سره د الله د رضا د پاره د کور ووته او مهاجر شو بیا جهاد کوي او دې ته جهاد کې شهادت ملاو شو یا پنور اس بیماری بانے دا سورلی نرو غرزے دو سوچی چلو یا پنور طریقی وفات شو نو علماء لکلی دا داو دا شہید پا منس کی فرق نشتا لکہ دا آیات دلیلو دا آیات مبارک دلیلو لکہ امام قرطبی دلتا واقعات ذکر کری اور روح المانیو دے نورم ذکر کری وی سبب دا نزول دا دے داو چکل عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی وفات شو دارنگ ابو سلمہ ابن عبدالاسد دا مہاجرین کو وفا بیماران شل وفات شل نباز خلق ہوئی چکم مہاجر دا اللہ پلار کی وہ جلشی دا غورد دا غچانا چی سوک پخ پل مرگ مرشی نو دا آیات اللہ رو لے گلو مسویتن بینہم دا آیات وای چې دواړه برابر دي یو سړی مهاجر شو نو په خپل مرګ وفات شو او کده کافر د لاسه شهید شو دا برابر دي الله ګوره د دواړو سره د رزق حسن وعده وکا د رزق حسن وعده وکا بعض علما دا وای چې نا مقتول او شهید لرا په دغه مهاجر چې په خپل مرګ مړ شوی یو درجه فوقیت دی او چتواله دی ددی و جنا حدیث پاک کی راغلی ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا یو زنانوا دا یو زن نبی علیہ السلام ددی پکور کی اودو او دا نبی علیہ السلام دا رشتہ دارو نوا نو چرا پاسی دا نبی علیہ السلام دا خوبا نو تبسم کولو نو دیوی قربان اولی تبسم کوئی وی مال پا دی خوب کی زمان سے امت خولے شو او آغائی پا کشتو او جہازونو کے ناستی سمندر والے جہاد کرے دا سے ناستی لکا بادشاہان چپ تختون ناستو نددی بی بی پزرکی اند شہادت تمنا روچتا شو نبی علیہ السلام دا ٹھولا ڈلب بخلی شیوی ندی ودا اللہ حبیب مال دعاو کا چھ مام اللہ دے کیوں کر دے نبی علیہ السلام دعاو کا چھ اللہ دام دے کیوں کر دے بیا نبی علیہ السلام ادشو او بیا را پورته شو خوب کی بیا ورته سومت خول شو او دا غی بارہ کی بیا بشارتو جی دئی تب جنت زیرے ندی وی دا اللہ حبیب سوالو کچ مال لا دئی نو گر زید اللہ حبیب ورته وی انت من الاولی تعالی چھ میو زل سوال کڑے اولنو کرا گرے ندا د خپل خاون سره دی جہاد تو دیوا ندا د سورلئی نرو غر زیدا او پدی طریقے سر وفات شوا حالان کی نبی علیہ السلام ورتویلیو انت من الاولین د پاولینو کې روستیو پاولینو کې روستیو. دارنګه حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی من خرج من بیته مهاجرا فی سبیل اللہ سوک چی دا کور نووتو حجرتی کولو اللہ طرف تا فخر عن دابته نو دا سور لین رو غرزنی دو فمات مرشو او لدغته حیتن یا مارو جی چلو فمات مرشو او مات حطفان فی یاسی پخپ المرگ مرشو نو فقد وقع اجره علی اللہ دا دا اجر پا اللہ واقع شو ومن مات قعسا فقد استوجب المآب او سوک چی د دشمن او د کافر د سو گزار د وجنا وفات شو نو دی ټول زام د پاره اجر واجب کو. د دې وجنا راتګلی چې فضال ابن عبید رضی الله عنه مشهور صحابی دی د امیر او د مسلمانانو جهاد سلیمان ابن عامر وای فضال رضی الله عنه فضال ابن عبید فرودس مقام کی زمونگا امیرو نو یو دو کسان وفات شد یو پا غزا کی پا منجنیق پا گٹو لگی دو منجنیق او بلدغشان وفات شد نو خلق دیر توجوی دی شہید طرف لگو را او لا پا خپل مرگ چی مرود دل دیر توجو نو او امیر دیده دی قبر سر ناز دو شریف وایتو اللہ وسلم افت متوجیو او فضال ابن عبید رضی اللہ عنہ دا اغا میت دا قبر سر ناس تو چی اغا جہاد توتے و مہاجرو خو پخپل مرگ مانے وفاتو نو چاورتوی چی تا خو شہید پری خود سر ناس تے اغوی ما او بالی من ای حفرتے ہما بعستو ویز پروان لرم تر دی شہید دا قبر نرا پاسے دمو کت دی میت دا قبر نرا پاسے دوارو اجر دا اللہ پر نیز برابر دی وی کزت دی دا مهاجر چه دے مهاجرین خودوارو چه دا اللہ لارا کی جہاد و قتال توتی وی زا پروان لرم کدی قبر نرا پاسے دم و کدی قبر نرا پاسے دم او بے ورطوی تاسو قرآن نرے لستے دا آیات مبارکی ہوئے صحابہ کرام تا قرآن دا سے مخلو ورا سم قتلو و ماتو لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وی چاچے دا اللہ لارا کی حجرتو کو او شہید کرے شو یا پخپل مرگ بانے مر شو دوارو سر اللہ دا رزق حسن دا ورکولو وعدہ کرے دا دوارو سر دا رزق حسن دا ورکولو وعدہ اللہ کرے دادا علماء قول لے چی دی وی دوارا برابر لے او کم علماء چی وی چی نا مقتول لر لک سوا والے نو یغی دا پار دا نبی علیہ السلام دا حدیث دلیل لے نبی علیہ السلام نے تپوشو چ قربان ای الجہاد افضل جہاد کم یو غره ده قال من اهری قدمه واقر جواده وی اغه جہاد بهتر ده دیو سڑی اسم شہید کړي شو د دوینم تر کړي شو ندا پټولو کی بهترین څه شه ده بهترین جہاد ده او دغه شان الله رب العزت دی سورہ نساء کې وګورئ التم دغه شان مضمون ده پنجم پار سورہ نساء کی وګورئی آیات سلم نمبر دے تاسول دے ساری درس کی تیرم شل فرمائی ومن یہاجر فی سبیل اللہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ پنجم پار دے آیات سلم نمبر دے ومن یہاجر ہر غچاچ ہجرت کو فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی یجد اب ممی فی الارض وی پزمک کی مراغمن زائن دا حجرت کثیرن دیر وسعا او فراخی پا رزق کی دا حجرت سر دا فراخ رزق دا ورکول اللہ وادکڑی ومن یخرج من بیتیه او حرغ سوک چووتو دخپل کورنا مہاجرن الی اللہ پدا سے حال کی چہ ہجرت کو ان کے واللہ تا و رسولی ہی و رسول اللہ تا ثم یدرک الموت او بیا مرگ اغلر راگیر کو مرگ پر آگے فقد وقع اجره علی اللہ نو بے شک ثابت شو اجر دد پا اللہ پا اللہ اجر ثابت شو وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ دیر بخن کے و مہربان او جون کې هجرت ډېر ګران شي. یو سړی آباد کورونه فریزی، تیار مال او جیداد او کاروبار فریزی، او پردی وطن تلاړ شي. دغه شان اسمان تا مخامخ پروت دی، ځمکه دا اس شی نشتا، خوراک نشتا. نو الہ العالمین وی تا خو زما د پاره هر څه قربان کړ، خدا دا اجر نه دی. بس په کومه طریقه چې مرګ راغی، که مرگ د شهادت دی او که مرگ په خپل بستر دی، والله د جنت وعده کړی او هجرت ډېر لوی اجر دی. د نبی علیہ السلام د انصارو سره ډېره مینه وه. یو ځل یې وفرمایل، وی لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار، کچره هجرت نه وې او د هجرت بدلی نه وې، زبم د انصارو نه یو سړی وې. ما به ځان انصارو کې شمېرلې، وچون کې د هجرت ډېر لوی مقام. ذکر وی والذین کسان هاجروا فی سبیل اللہ، چه ہجرت کڑے دے دا اللہ لار کی، ثم قتلوا او بیا دئی شیدان کڑی شوی دی، قتل کڑی شوی دی، او ماتو یا پخپل مرگ بانی مڑ شوی دی، نو دا دوارو سر اللہ وعدہ کڑی، لیرزقنہم اللہ، خام خارزق بور کی دویتا اللہ، رزقن حسنا، رزق خیستا. دین مراد د جنت غ رزق دے، شہداء و مومنان سره الله د جنت د رزق وعده کړي. و ان الله بشک الله له خیر الرازقین، خامخا د الله غره دے د رزق ورکونکو نا، لیدخلنهم، خامخا وردن بکی الله دوی، مدخلن زید وردن کی دو تچ جنت تے، یردونہو چی دئی بخوخ کی غیل را دخوخ زیدے، او پاغی برازی او خوشحالش. و ان اللہ و بیشک اللہ لعلیم حلیم، خامخا پوہ دے حلیم، او حلم او صبر والدے. او دغا دے ہجرت بارک روایتونا دلتا امام روح المانی ابن کثیرم ذکر کری. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوئی چی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی سوک پدا سے حال کی وفات شو چی دکور ند جہاد پنیتو تے، ندہ جہاد مہاجر فی سبیل اللہ دے، او دے اسلامی لخکر سو کی داری کی وفات شو، ندبان بد در رزق جاری وی، او دے بد قبر دا عذاب او دے قیامت دا عذاب نفع من وی. او بیاد اللہ حبیب وی وقرؤوا اولو لین شیتم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ بدوی تا رزق حسن ورکی، رزق حسن با اللہ رب العزت ورکی. نا اللہ دا مہاجرین و دا مجاہدین و سرا فدی آیات مبارکہ کی دلوی اجر وعدہ کری. او دغه شان روایتونه ابن کثیرم دې کې تفصیلا ذکر کړي. مختلف اسانید سره هغه روایتونه دې کې جمع کړي د دغه خلق مبارک، د دغه خلق مبارک دا روایتونه را جمع کړي چې رب العالمین بدوی ته دومره لوی اجر ورکړي. دغه واقعې ذکر کړي چې دوه جنازې روړې شي، یو پکې قتیل او شهید و، او بل پخپل مرگ بانے وفات و، نو خلق و شہید طرف تا متوجہ ہوگا، زکا صحابہ تا دا شہید اجر او دا آغا سوابون معلوم ہو. او فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ دی میت طرف تا شو چاورت داو لی ناغورت از پروان لرب، کم یو قبر نچرا پور تشم، ویتاسو دا اللہ کتاب لستن دے دا آیاتونے ورت ہوئے، دا آیاتونے ورت ہوئے. نو دیکی دا مہاجر او دارنگی دا مجاہد داغ دا غلوی اجر ذکر رہے. ذالک اللہ وی حکم دارنگی دے دا ذالک پا موضع الرفع کی کشی نداب مبتداشی، یعنی ذالک الامرو یا الامرو ذالک کارو فی سلد غدا ومن عاقبا او چاچ بدلو آغستا بمثل ما پمثل داغی عوقب بیہی چی دل سزا ورکڑشی وفاغی سمر نقصان دل چاو رسول او در انتقام اخلی. نگور انتقام شرعن جائز دے او معاف کول غور خبره. ثم بغی علیه او بیا زیاته اکڑے شپد. یو ظالم را پاسی دو مظلوم بانی ظلم کو مظلوم تی دمر انتقام و آغست سمر چیغ ظلم کرو دا ظالم دوباره را پاسی دو ثم بغی علیه او بیا زیاته اکڑے شپد لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ نُخَا مَخَا اللَّهِ دَذِي مَظْلُوب مَدَتَ وَنُسْرَتْ بَكَرِيب. او دا قرآن پاک زی پزی ذکر کری چه چا سر ظلم و سو نو مظلوم تشرعن دے انتقام غستو حق اللہ ورکڑے. لکب اللہ سمع پارو گوری سورہ بن اسرائیل التدل تفصیلا تیرو سورہ بنی اسرائیل پی لسم پارا کیوں گو رئی علت اللہ ذکر کری و یادر دیر شم گو رئی پی لسم پارا سورہ بنی اسرائیل آیادر دیر شم وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي مَقَتْلَوَي مُوَجْنَي نَفْسَهَا حَرَّمَ اللَّهُ چی اللہ داغ وجل حرام کری دی الا بالحق مگر پا حق سرا پا قانون شرعی سرا ومن قتل مظلوما او حاغ سوک چی قتل کری شو مظلوما مظلوم ظلمن یو سڑی را پاسی دے قتل کو فقد جعلنا لولیه نو بیشک گرزولی دی مونگ دا پار دوارسانو دا سلطانن غلبا و تسلط اسلامی حکومت و خلیفہ چیوی نو دل دا اختیار شتا چی دا قاتل قصاصن قتل کی فلا یسرف فی القتل نو دے دے زیادے نکی پا قتل کی چی قاتل یو دے آو دے وی چی نا لکد جاہلیت پا زمانہ کی ویدہ سکو کہ یو عام سری با قتلو کنی بے مون خودے نقتلو مون با دا قبیلی مشر قتلو که زنانا با قتلو کوئی مون زنانا نوجنو بلکه ناری نبوجنو که معشوم باو کوئی مون معشوم خون قتلو بلکه مون بروغ بالغ قتلو نوی فلا یسرف فی القتل دے زیاتے دنکی پا قتل کی انہو کان منصورا بیشک دے دغ مظلوم درد سر مدد کڑے شوی لے دا اللہ مدد و نصرت دا مظلوم سرے انہو کان منصورا بے شک عدد سر امداد کڑے شوئے دے. دارنگو گو رئی ان رشتم پارک امدغا مسئلہ ذکر کرے علتے دے انتقام ذکرم کڑے نور سر دام ویلی چید مافی سمرلو یجر دے. سورہ شورا پی رشتم پارک کرا دی داغی پاخر کیوں گو رئی دے سورہ شورا دا سورہ شورا پا آخر کی اللہ دغا مسئلہ تفصیلا ذکر کرے. اگر ای آیات یو کم سلو اختم والذین اذا صوابهم البغیهم ینتصرون والذین ها کسان اذا صوابهم البغیو کل چورسی گی دیت ظلم و زیاتے سوک ور سر ظلم و زیاتے او کی هم ینتصرون نو دیتنا انتقام اخلی صبر چاغ ظلم زیاتے کرے نو آغا مرد انتقام اخلی وجزا او سیئتن او سزا دا آغا تکلیف چی دیت رسول شوی دے سیئتن تکلیف رسول دی مثلها پا مثل لاغی سمرے چی تکلیف رسول آغا عمر رسائی دا خود انتقام دا جواز خبر ہو. فمن عفا ہر آغا چا چی مافی اوکا چیر بس ما ماف کرے و اصلحا او صلح اوکا فاجرہو علاللہ نو دا دا اجر پا اللہ دے دا دا اجر پا اللہ بانے انہو لا یحب الظالمین بے شکا اللہ منا و محبت نساتی دا ظالمان و سرا ظالم سوک دے چی ابتدائی دا ظلم ابتدائی کرے ہو. ولمن انتصر بعد ظلمی ہی او ہر اغچا چی بدلو آغست پس دا دین چی ظلم دا سر شوے ہو فا فاولائک ندغ مظلومان چه انتقام واغستو ما علیهم من سبیل نشت پدئی سملامتیا انما السبیل بیشک گناو ملامتیا علالذین پاکسانو دا یظلمون الناس چ ظلم کئی پخلقو ویبغون فی الارض بغیر الحق او سرکشی کئی پزمک کے پناہ قسرا اولائک لهم عذاب علیم دغا کسان دوید پاربوی عذاب دردناک دیر دے جواز خبر ذکر کو سوئی ولمن صبرا چا سرک ظلم شود صبرکو وغفرا ومافیو کا ان ذالک لمن عزم الامور دا پا دنیا کی دلویو کارون ندیم دا دا حمت کارون ندیم ندی آیات کی موئی ومن عاقب بمثل ما عوقب به ومن هاغ چا عاقب چ بدلے واغستا بمثل ما فمثل لاغی عوقب به چ سزا ورکڑی شو ود تپاغی ثم بغی علیه او بیا زیات اوکڑی شو پد لینصرنه اللہ نخام خالا د دی مظلوم امداد بکئی د مظلوم د مدد او د نصرت الله وعده کړي. حدیث پاک کې راغلی وای کړه د مظلوم د خلین آزار وزي نو ویدا الله رب العزت تلاش الله وای چې په خپل ذات عالیه مې د قسم وی لان سرنک ولو بادحی اے مظلوم مدد به کوم اگر کو وخت کې دیر شي. کله ګوره ظالم رانی وو کی شل کالا سلویخ کالا حضرت موسی علیہ السلام او داغ امت مظلوم او فرعون او داغ قوم ظالمانو ای ورته خیره کولی لیکن سلویخ کالا پس اللہ رانی وو دا الله وعده دا ظالم پریزینا اگر کرانی وو کی وخله رانی وو کی نبی علیہ السلام او شړلو او تکلیف ورته رسول عمر ګرولا نگر دیار لسکال خمکہ کی اللہ ورتسو کو محلت ورپو او بیا یو کالی پورا دا حجرت نپس محلت ورپو او پدوے امکال دا حجرتی دا بدر پا میدان کی رونی ورپو ان اللہ بیشک اللہ لعفون غفور خام خاد عفق ان کے او بخن کے اللہ عفق ان کے دے او بخن کے بیا گوری سرنا والذین هرکسان کفروا چ کافر دی وکذبوا بآیاتنا او د دروغ نسبت کئ زمونږ آیاتونو تا فاولائک دا کسان لهم دوی د پارا عذاب مهین عذاب بئی شرم ان کے. والذین هرکسان هاجروا چ ہجرت کڑے دے فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکھی ثم قتلوا او بیا دای قتل کړي شول شهیدان کړي شول او ماتو یا پخپل مرګ مړ شول لیرزقنهم الله خامخ رزق بور کی دوی تا الله رزقا حسنا رزق خیرستا وان الله بشک الله له خیر الرازقین خامخ اغا ورد رزق ورکون کو نام لَيُدْخِلَنَّهُمْ خَامَخَا وَرْدَنَّكَ كِيَ اللَّادْوِي مُدْخَلًا زَيْدَ وَرْدَنَّكِ دُوتَا يَرْضَوْنَهُ چِدَئِ بَخْوَخْ كِيَ غِيلَرَا او پاغی برازی و خوشالشی. وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خَامَخَا پُوهَ دِ حَلِيم او حِلَم او صبر والده ذالک کار او فیصلہ دارنگی دا. ومن عاقب او چاچ بدل واغستا بمثل ما فمثل لاغی عوقب به چه سزا ورکڑش واغت پاغی ثم بغی علیه او بیا ظلم و زیات اکڑش پاغ لینصرنه اللہ نخامخا امداد بے کوی اللہ ان اللہ بیشک اللہ لعفون غفور خام خاد عفق ان کے او بخن کے. ذالک